Inwe kosi yo baina bananyana bayo barunako iyo kosi ya neti swanga mirandu ye batwa bakidana yo kayo yambodirindi kwine ndiki wana mutu anyanga mbuza mafungo asagumiho arali ndawana uyo mutu ndido munea nwana nyanangwanga abamfuma kadzi wawe batu balingedzo buda uamba fezi bamba bachiperewa adamwe mutanga atomwamba mafungo awe asagumiho arumumke gurobo olima uberero awe arukana arubya duruni hawanzi enji idzonzie dzada duruni dzatomo jena nga ntintihi dzichibvana tora rubere ari ha jena nzie ya utoma ya bayo fara toro ya rubere ha jena nzie ya bubiri ya bayo fara toro ya rubere ha jena nzie ya buraru ya bayo fara toro ya rubere ha jena nzie ya vuna nayo ni ya bayo fara toro ya rubere atomo ndo dziyambana nga madzina ari ha jena pfuka ruhura ya bayo fara toro ya rubere ha jena nyamuroveni ya bayo fara toro ya rubere ha jena bapu labalo fara toro ya rubere ha jena done labalo fara toro ya rubere ha jena gerere labalo fara toro ya rubere iyo kosi yapfa mafungo ayo asichaguma yari na ngoho uyu mutanga uamba mafungo asagumiho ya jia nwana nyana wayo warunako ya mune ya uyo mutanga.